start a fire, it only takes a spark. You gotta get behind the wheel if you're ever gonna drive that car. If you wanna take a bite, you better have the teeth. If you wanna take that step, then get up off of your knees. 'Cause tonight, stand for the restless and the lonely, for the desperate and the hungry, down for the count. I'm hearing you now. For the faithful, the believer, for the faithless and the teacher, stand up and be proud. What about now? You wanna start a fight, you gotta take a swing. You gotta get your hands in the dirt to see what the harvest will bring. You wanna raise your voice, don't be scared to breathe. Don't be afraid to hurt, don't be ashamed to need. Tonight, we're alive. We'll stay for the restless and the lonely, for the desperate and the hungry, down for the count. I'm hearing you now. For the faithful, the believer, for the faithless and the teacher, be proud. What about now? The leaves fall like reasons that drift through the seasons. Still dreams are just bare, dark and gray. And all of your plans that slip right through your hands are just things that you take to your grave. Stand for the restless, the lonely, for the desperate and the hungry, down for the count. I'm hearing you now. What About Now, la música de Bon Jovi des de l'àlbum del mateix nom, Musicòpolis, la capital de la música. Al teu costat, Rafael Corbí, que t'acompanya amb creacions com, per exemple, la que ve a continuació. Escoltes a Dada Life, So Young, So High, versió radiofònica. Come down. So high, so high. Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Era una noche fría, la oscuridad me llena de melancolía. Sentado en un viejo parque, mirando a la luna, mi mejor amiga. Sabes que la he olvidado, que fue ya para mí mi peor camino. Las calles desiertas me envían recuerdos de todo lo que he vivido. Quítame el dolor que tengo, niña, dentro de mi corazón. Por eso quítame el dolor. Recuerdos de todo lo que he vivido. Quítame el dolor que tengo, niña, dentro de mi corazón. Por eso quítame el dolor. Culpable de este amor, me mata el dolor, me ahoga la pena. La pena me lleva, me lleva, me lleva. Me mata el dolor, esta es mi condena. Amb certa retirada a l'andalusa aquest tema de Durano, Quítame el dolor. Seguirem endavant i ho fem a través de l'àlbum Sortida 1 de Guillem Riera. La cançó es diu Deixaré. Buscaré sempre el sol, caminant cap al nord, sense rumb però amb desig d'entendre. Ha arribat el moment, recordant simplement, són tan grans els errors. Desperta, deixaré enrere tot allò que avui no m'interessa. Ben senzill però amb valor. Somriuré aquells que saben dibuixar-se en l'esperança d'un camí ple de flors. Degustar tros a tros és meva. Havia fàcil. Res es torna tan fràgil. Converteixo en paraules tots els meus fets. Deixaré enrere tot allò que avui no m'interessa. Ben senzill, però amb valor. Somriuré a aquells que saben dibuixar-se l'esperança d'un camí ple de flors. Deixaré enrere tot allò que avui no m'interessa. Ben senzill, però amb valor. Somriuré a aquells que saben dibuixar-se l'esperança d'un camí ple de flors. D'un camí ple de flors. Fabulós Guillem Riera, com fabulós és Michael Bublé, a Musicòpolis amb Close Your Eyes, del seu àlbum To Be Love. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. 'Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna cry, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, baby, because you're one of a kind. When your love pours down on me, I know I'm finally free. So I tell you gratefully, every single beat in my heart is yours to keep. So close your eyes, let me tell you all the reasons why, babe. You're never gonna have to cry, babe, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, you're the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, babe, 'cause you're one of a kind. You're the reason why I'm breathing, with a little look my way. You're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay. Submission DJ, Baby Jones and I Wish You Well, versió radiofònica d'aquest tema que acabes d'escoltar a través de Musicòpolis. I que continua endavant amb el nostre programa, amb les cançons d'aquest segment musical, amb Miguel Thomas, Enamorándote de mí. ¿Cómo estás, mi vida? Voy de camino a tu corazón, enamorado es el mío. Quiero conquistarte y darte cada mañana millones de besos dulces bajo la cama. Yo no voy de casa, no más, solo quiero tu atención. Dame solo un minuto para demostrártelo. Yo no quiero ser el 10 de tu listado de ex. Quiero darte todo lo que él no ha sabido ofrecer. Ella no quiere más. Ella no quiere más. Ella no quiere más. Pero yo tengo el remedio para el mal. Enamorándote de mí, un libro con final feliz. Tú ya no sabes qué decir. Roto tus labios y quieres más. Som-hi, doncs, amb Alina Dovey i aquest Clouds in My Hair, una excel·lent cançó que és una veu preciosa la que té aquesta noia i que ens aporta la versió pop d'aquest èxit seu. The Bright, amb tan sols un minut, ens aporten una cançó, Suelo Frío.